zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Altijd shoppen, altijd nieuw, altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen vandaag nog tijdens de Shopping Days. 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De Wedding Planners. Van chaos naar champagne. Dinsdag 9:30 bij Net5. En kijk. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar €1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar €1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar €4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. 538 Nieuws. 7 uur. Het marinefregat De Ruiter is vertrokken uit Den Helder. Er is 200 man personeel aan boord. Defensieminister Yizoukas heeft ze uitgezwaaid. Het fregat is onderweg naar Zuidoost-Azië en komt ook langs de golfregio. Het zou kunnen dat het fregat daar ook wordt ingezet. In Museum Beeld en Geluid gaat een condoleanceregister open voor tv-legende Sonja Barend. Vanaf woensdag kunnen mensen een berichtje achterlaten. Sonja Barend overleed op 86-jarige leeftijd. Generaties groeiden op met haar talkshows waarin ze taboes doorbrak. Zoals de eerste die op tv een aids-patiënt aan het woord liet. Rond deze tijd gaan de stembureaus in Hongarije dicht. Er is een hoge opkomst. Halverwege de middag had zo'n 3/4 van de mensen zijn stem uitgebracht. Ook in Nederland kon dat bij een hotel in Den Haag. Peilingen laten zien dat zittend premier Orbán gaat verliezen. Wielrenster Marianne Vos was heel dicht bij winst in de vrouwenversie van Parijs-Roubaix, maar het is haar net niet gelukt. Ze verloor de sprint op een paar centimeter van de Duitse Franziska Koch. Eerder was de Belg Wout van Aert de snelste bij de mannen. En in de Eredivisie heeft AZ thuis simpel gewonnen van Heerenveen. Het werd 3-0. Vanavond een paar opklaringen en zo goed als droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen bewolkt met soms een beetje regen en het wordt maximaal 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer van Flitsmeister met 6 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. Het begin op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. Is de weg afgesloten, daardoor 13 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Nederlandse grens, 13 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bodegraven zijn wegwerkzaamheden, daardoor 12 minuten bij je reistijd optellen. Controlestand te beginnen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Vught 123.2. De A7 Heerenveen richting Sneek bij Oude Haske 138.4. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Den Haag staan ze bij 6.8. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Rotterdam nog bij 16.4. Dan de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48.4. En tot slot de A58 Vlissingen richting Goes bij Nieuwe en Sint-Joosland opgepast bij 166.7. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaarstaat. Bike Totaal. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-Fellow met €600 korting. Nu bij Bike Totaal. Hallo,

jij een snoepje waar je echt dol op bent, maar waarvan iedereen om je heen zegt van dat is toch niet lekker? Of hoe krijg je dat weg? Nou, ik heb dat zelf dus met witte muizen. Ken je dat wel? In zo'n Haribo snoepmix, weet je wel? Daar zitten dan kersen in, cola sleutels volgens mij, dropruitjes, smurfen, maantjes en dan die witte muizen. En die blijven altijd over in de zak. Net alsof dat de bami-bal is, zeg maar, uit de bittergarnituur. Blijft altijd over. Maar ik vind die zelf zo lekker, die witte muizen. Ja, ja, echt iedereen in mijn omgeving, die verklaart me altijd voor gek. Er is één collega hier in het pand. Justin, zo naar jou. Zeg maar, ja, die heeft dezelfde liefde voor de witte muizen in de Haribo-zak als ik. Maar dat bracht me eigenlijk wel op het volgende. Want jij hebt vast ook wel zo'n snack, toch? Dat je daar echt intens gelukkig van wordt. Dat je denkt, ach, heerlijk. Maar als iemand dan naast je zit, weet je, je partner of je vriend of vriendin, dat die dan zegt, gadverdamme, ja, die vind ik niet lekker. Wat dan wel weer chill is, want dan krijg jij die allemaal, weet je wel. A win is a win. Maar heb je van dit soort snacks, weet je, die jij echt mega lekker vindt, maar mensen om je heen totaal niet? En wil je het even inspreken via de app van Radio 538, kan je rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje klikken en dan het even inspreken met het microfoontje. Dan mag je zo meteen even op de landelijke radio even opkomen voor jouw favoriete snack. Het gewoon even op een voetstuk zetten. Welkom Radio 538 met nu wat zomerse tunes. De Bauza, dit is Magnetic. We'll be right back. weekend. Weekend! Jouw 538. Radio 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Snack waar je echt dol op bent, maar waarvan andere mensen om je heen altijd zeggen van, ja, vind je dat lekker? Echt? 538, Julia van Rijendam. Ja, ik vertelde net zelf dat ik dat al heel erg heb met uit die mix, uit die Haribo snoepmix, die witte muizen, weet je wel? Die vindt iedereen altijd smerig, maar ik vind die zo ontzettend lekker. Zijn bijna mijn lievelingssnoepjes. Maar goed, toen dacht ik, ja, er zijn sowieso meer van dit soort voorbeelden, toch? Dus je kan het insturen via de app van 538. Eventjes jouw favoriete snack, waar andere mensen toch een beetje, nou ja, hun wenkbrauwen van ophalen. Ricardo? Iedereen die ik spreek verklaart mij van gek. Maar echt wat een lekkere snack is naturel chips met Maggi. Heerlijk. Naturel chips met Maggi. Ja, maar ze hebben ook die naturel chips volgens mij minder zout gemaakt. Dat moest volgens mij. Dus ik snap wel dat je dan weer even extra zout wil maken met die Maggi, toch? Ik doop zelf ook alles wat ik zie in de sojasaus. En Maggi en sojasaus lijken wel op elkaar. Ik snap deze wel. Ik ga het proberen. Henrico. Hoi Julia, ik maak dus zelf guacamole. En doe dat op mijn volkorenbrood. Neem dat mee naar mijn werk. En mijn studenten op de universiteit zijn er totaal niet gek op, maar ik enorm wel. Klinkt gewoon hartstikke lekker. Gewoon, hoe heet het ook weer? Avocado toast, toch? Dat zijn mooie hip nu. Tjalling. Een eierbal. Oh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb nog nooit in mijn leven een eierbal gegeten. Ik wil het zo graag, maar het moment komt er niet. Ik kom nooit in Groningen. En ja, als je hem eet, moet je hem wel in Groningen eten, toch? Daphne? Hey, mij mag je altijd wakker maken voor een bord heerlijk warme Brinta. En de rest van de familie snapt daar dus helemaal niks van. Brinta, dat is pap, toch? Voor kids. Heerlijk. Dennis dan? Ik heb het niet echt met snoep. Ik heb het wel met vleeswaren. Ik ben namelijk gek op zure zult. En dat is eigenlijk een soort, ja, moet ik zeggen, boterhamworst. En daar zit augurk bij in. En het is een beetje vurig van smaak. Ja, dat vind ik lekker. Dat... Ik heb even een foto van zure zult opgezocht. Maar ik sla hem inderdaad even over, Des. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Snelle. Laat het licht aan.

speciaal voor iedereen die vandaag betrokken was bij een hardloopwedstrijd. Want dat waren er nogal wat. Je hoorde Miles Away, Offenbach. 538. Wat is het leven fijn als de zon schijnt? Ja, André van Duin zong het al. En voor één keer overdrijft hij niet. Nee, want eerlijk, afgelopen week het eerste zonnetje en ineens ben je een ander mens. Ja toch, ik merk het zelf ook. Heerlijk. Ineens zeg je weer ja tegen plannen. Je loopt vrijwillig naar buiten. En sommige mensen hebben zelfs hun sportschoenen weer gevonden. Ja, en het is dus niet alleen omdat je ineens zin hebt in een goed glas wijn op het terras. Nee, het is ook gewoon wetenschap. Ja, zonlicht komt namelijk binnen via je ogen. Dat klinkt allemaal spannend. Maar je hersenen die denken dan, yes, meer serotonine blijft altijd een moeilijk woord. En dat is dat stofje wat je, nou ja, heel gelukkig maakt. En tegelijkertijd gaat dus je melatonine, wat je dus slaperig maakt, omlaag. Dus je wordt ook nog eens energieker, ja. Dus het is niet alleen lekker weertje, terras, zonnebril, jee, blij. Maar je lichaam gaat er ook echt wetenschappelijk lekkerder op. Dus, nou ja, de zin in het leven is terug. Zo overdreven. Maar ja, wel gewoon een beetje waar, toch? Hey, goedenavond, Radio 538. Mijn naam is Julia. Zometeen ga ik even een goede beuker voor je draaien. Delirium komt eraan in Silence, na de nieuwste Niall Horan. Dit is Dinner Party op Radio 538. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, things I've never felt before. Crashing lights when you first saw. zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je dan ook. Ja, dit zou wel een goeie zijn voor in de Dutch 1000. Die gaan we dus weer doen vanaf komende vrijdag op Radio 538. Elk jaar in de aanloop naar Koningsdag hoor je hier dus bij 538 de 1000 beste platen met Nederlandse bodem. Dus van Nederlandse bodem, een Nederlands haakje of een Nederlandse track of een Nederlandse producer. Als er maar een haakje is dus met Nederlandse bodem. Superleuk. Je kan je stem uitbrengen via 538.nl. En dat heb ik ook even gedaan. En ik heb even mijn top 5 voor je. Ja, natuurlijk. Gebroeders Co. Marco kan niet ontbreken. Rood. Henk Westbroek, ja, prachtig. K3, natuurlijk. Ja, en even eentje van Armin van Buuren die je niet vaak meer hoort, maar die ik nog steeds echt mega goed vindt. Waiting for the night. Nou, je kan dus jouw stem uitbrengen via 538.nl en vanaf komende vrijdag hier dus bij 538 de Dutch 1000. En nu hoor je Harry Styles en Late Night Talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. talking. 538. En Arius Maait op Radio 538. Hey, misschien heb je het al gehoord bij Martijn en Julia dit weekend, maar afgelopen week ben ik een geluid tegengekomen online en het triggert iets uit mijn jeugd. Ha, ik wist het gewoon niet te plaatsen. Het gaat om dit geluid. Ja, waar doet dit geluid jou aan denken? Ja, we hebben het gevraagd aan de luisteraars van 538 en het antwoord hoor je zo meteen. Van Tiel tot Terneuzen. En van Winterswijk tot Weesp. Vanaf vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. En je hoeft niet naar huis vandaag. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Vanaf vrijdag. De 538 Dutch 1000. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes.